إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله نكوسييني يصلزيم لكم شاء الله كما نكوستهيكك يسير سياه قال الله تعالى الله بسيما ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين روى إمام أبو داود عن السمولية إمام أبو داود النعمان بن بشير رضي الله عنه كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الله بسيما إلى كتبشاك ادعوني أستجب لكم نيومين تبجبون إن الذين يستكبرون عن عبادتي وحقيقة ولأماو ونوفن كفري كتك جنبو زيما لكم وابودية يا الله إما كتك مسألة عبادة يكم أمبا وكأمبا سيكوا يا بس الله نسمى سيدخلون جهنم داخرين حاوة وتقوية قوية كتك جهنم هل يكوى لوذلليف na hadithi ambayo ameisimulia Imam Abu Daud hadithi ambayo ameitoa Nu'man ibn Bashir mtume anasema addu'a huwa alibada dua ni ibada dua ni jambo la ibada katika hutuba iliyopita tulikuwa tunazungumzia swala zima la kuwafanyia wema wazee wawili na katika mambo ambayo yanapatikana baada ya mzee kufariki tukaonesha jambo la kwanza kabisa ni jambo la kuomba dua lakini swali je hii dua inaombwa vipi swali linakuja je watu wanafahamu kama dua ni ibada basi hadithi hii tuliyotanguliza mtume anasema addu'a huwa alibada dua ni ibada Pia rawa hakim, amesimulia na mhakim An Hasan ibn Abbas, marfu'an Kupa mtume kasema, afdalu la ibadat Bora katika ibada Addu'a'u ni dua Mtume nasema, afdalu la ibada Bora katika ibada, afdalu la ibadat Zile ibada zile zikuwa bora Basi ni ibada ya dua Wakaraa alipoyasema maneno haya Mtume alipo akaisoma aya hii inayopatikana katika sura al-Ghafir wakala rabbukum ud'uni astajib lakum na akasema mola wenu niombeeni mtakujibuni ila al-akhir al-aya hadithi hii rawahu imamu tirmidhi ameisimulia imamu tirmidhi pia imekuja hadithi kutoka kwa abu huraira an-nabi sallallahu alayhi wasallam kala kwamba mtume amesema laisa shay'un hakuna jambo akramu ala Allahi lilokuwa bora, lilokuwa tukufu mbele ya Allah mina duai isipokuwa jambo la kuomba dua kwa kuangalia hadithi ya kwanza mtume anasema addua huwa liibada hadithi ya pili mtume anasema ibada afdalu ibadati ni dua, na hadithi ya tatu mtume anasema hakuna jambo lililokuwa tukufu mbele ya Allah basi ni jambo lililokuwa dua. Lakini swali la msingi, je, watu wanafahamu kama dua ni ibada? Ayuha al-ikhwa, ad-du'a'u jambo la dua sha'nuhu fil islam azim, watu wafahamu jambo la dua katika Uislamu jambo lake ni kubwa, ni jambo tukufu mno. Wa makanatuhu samian, na sehemu yake, daraja yake ni ya juu mno hivi jambo la kuomba dua. Wa manzilatuhu aliyan, daraja yake, manzila yake ipo juu kabisa. Kwa nini ikawa hivi? Idh huwa, kwa sababu jambo la dua ruhu libadati, ndiyo roho za ibada zote. Kila ibada ambayo mtu anaifanya basi ile roho yake basi ni dua, walubuha na ile concept yake ya ibada basi ipo katika jambo la dua. Lakini je, juu wako wanajua kama dua ni ibada? Kwa nini tunasema hivi? Tukiwa na mnasaba gani wa kile ambacho tulichokieleza? Tumeeleza kwamba inatakikana mtu katika mambo ambayo ya kumfanyia wema mzee wake basi inatakikana awe anaoombea dua wazee wake. Lakini je, uombaji huo wa dua unaombwa vipi? Je, dua hii inaombwa kama tulivyozoea kwamba watu wakawa wanakaa katika utaratibu maalumu, katika namna maalumu, wakawa wao wanamuombea dua, au naomba popote tu? Basi kabla hujafika katika stage hiyo ya kutaka kumuombea dua huyo mzee wako, ufahamu kwamba adduao huwa la ibada, jambo la dua ni ibada. Na watu wa usuli wanasema wa madharu fil ibadati an ittiba, jambo linalotakikana katika swala la ibada ni kufuata, sio kuzua, sio kuangalia kwamba umewakuta wazee wanafanya hivi, sio kuangalia kwamba umewakuta watu wanafanya hivi. Hilo sio linalotakikana. Inatakikana ni jambo zima la kwamba watu lazima wafuate, ufuate vile vile ambapo mtume alipoamrisha au mtume alipokuwa akifanya. Kama ni jambo la kuwaombea dua wazee, basi mtume na yeye alikuwa na wazee aliwaombea. Je, alikuwa anaomba vipi? Alikuwa anafanya utaratibu gani? Kwa wakati kila jambo kama hii, unajua hii ni dua, waomba dua, dua ya aina yoyote, kwanza tambua kwamba dua ni ibada. Usije ukaomba tu unavyotaka wewe, usije ukakaa tu wasukuma maneno ukasema basi na hii ni dua. Hapana. Kala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah amesema, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema al-adhkar masala ya adhkar, kwamba mtu anaita adhkari wa da'awat na mtu akawa anaita dua, min afdal al-ibadat, mambo haya anasema ni katika afdal al-ibadat, ni ibada zilizokuwa bora. Akaendelea kusema wal ibadati mabanaha ala ittibai, jambo la ibada limejengewa katika swala zima na kufuata, walaisa li ahadin, anasema kwamba haifai kwa mtu yoyote aniyusanna minha, akahuisha au akaanzisha yeye jambo lake, ghaira almasnunin, ambalo halijulikani, halikuanzishwa hilo, wayajalahu adatan, akalifanya hili ndio desturi, ratiban, tena kalipangilia vizuri mwenyewe, yuadhibu nnasa alaiha, akawadumisha watu kwamba wawe wanaenda katika utaratibu kama huo. Bal huwa bal hadha, anasema bali jambo kama hilo atakabileta husema hadha alibtidau fi din, huku kutakuwa sasa amezua katika dini jambo ambalo lam yadham bihi Allah, Allah hakulekea izini, hakuwekea izini katika jambo hilo. Akaendelea kusema falmutakarribu ila Allah, yule ambaye anaezaka kujikurubisha kwa Allah, biibadatin, ka ibada ya aina yote, laisa alayhi amru nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ibada hiyo hakuna amri ya mtume, basi mfanyaji wa jambo hilo athimun, atakuwa yeye ni mwenye kupata madhambi tu, walau kana mukhlisan lillah, hata kama atakuwa yeye anataka anafanya ikhlasi kwa Allah, anaifanya ibada hiyo kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wake, yupo pale kwa kushui, moyo wake upo kwa ajili ya Allah hasa, lakini kwa kuwa analifanya hakuna amri ya mtume, basi athimun, huyo atakuwa ni mwenye kupata madhambi tu. Hapa zingatiwi tena hiyo nia yake, asije akaona kwamba kwa sababu nia yake ni nzuri kwamba yeye ndiyo atalipwa, hilo jambo halipo. Basi kama ni hivi tulivyosema kwamba jambo linalotakikana kuwaombea dua wazee, uombe kwa utaratibu uliowekwa vile vile, sio huo utaratibu tuliozoea, wakawa watu wanakaa na kuweka vijuzuu, wakawa wao wanasoma sura fulani halafu wakawa wanaomba dua kwa pamoja. Dua hizi tunaazimia ni batil marzud, hazikubaliwi hata siku moja. Na dua hizi ni batil kwa sababu jambo ambalo wanalifanya hajawahi kufanya mtume. Wao katika lugha yao ya kawaida wanaita hisma kwa ajili ya kumsomea maiti wao, wanaita siyo tahalili, wanaita siyo kitu gani. Katika hali kama hiyo, hii tunasema dua hii ni batil. Na mifano ya hii ipo mingi. Kila dua ambayo mtume hakuamrisha, dua hii itakuwa haikubaliki. Na hapa huwa wanalalamika sana wale wazee ambao umri wao umekwenda, wana miaka 60 na kwenda mbele, wana miaka 60, 70 na kwenda mbele. Wao wanalalamika, wanasema kwamba wamekuja vijana, vijana hawa hivi sasa hawataki kuomba dua, wanasema wao dua ni haramu, wakimaliza kusali hawa hawaombi dua, wao wanaona kwamba kuomba dua kwa pamoja haifai, wakimaliza kuzika wao wanaondoka tu, inakuwa kana kwamba wamemzika kuku, inakuwa kama kwamba wao wamekwenda kumfukia mtu tu. Kwa hivyo wazee wanalalamika, lakini swali la msingi, huyu anayelalamika anafahamu kwamba mtume kasema addu'a huwa al-ibada? Je, dua ni ibada? Wafahamu hili au lizani tu kwa sababu wewe umewakuta wazee wako wafanya hivi na wewe ukataka lazima watu waendelee kufanya vile vile? Basi elewa, kama ni kuomba dua, dua ni ibada. Basi kama ni ibada, lazima ufuate kwa utaratibu kama ulipokuja. Usije ukazua wewe ukaja ukadhania kwamba kwa kuwa tumeambiwa tuombe, tena Allah kasema uduuni astajib lakum, katwambia kwa jamu hapa kwamba katwambia kwa wingi niombeni nitakujibuni. Kwa hivyo ndo akakaa mmoja Al-Fatiha, wengine tuna amin, akaanza kusoma sura Al-Fatiha, baadaye akaomba dua. Dua hii ni batil mardud, na haikubaliki kwa sababu hamna fihi amru nabii sallallahu alaihi wasallam, hakuna amri ya mtume. Lazima hiyo dua utakayoiomba uhakikishe, je, mtume ameamrisha hivyo? Usije ukavamia tu ukaja ukadhani kwa kuwa mimi moyo wangu ni mzuri au nia zetu tumekaa hapa kwa ajili ya Allah, tunamtakasia Allah, tunataka jambo letu hili, Allah alitie nguvu, sijui afanye hivi, kwa hivyo tunamuomba. Mmoja anaomba dua, wengine anaisikia amin. Hapana, huu ni mchezo wa kitoto tu basi, hakufundisha mtume. Kwa hivyo kuna madua mingi ambayo yana minasabati, wenyewe wanaofanya mambo haya wanahisi kana kwamba wanafanya ibada, lakini kumbe amesahau addu'a huwa al-ibada, kwamba dua ni ibada. Wa madarun fil ibadati an ittiba', ni inatakikana ni kufuata. Kwa hivyo unapowaona vijana wanapoona labda wao hawaombi dua kila baada ya sala kwa kuomba dua kwa pamoja, kwa sababu jambo hili ni batil, halipo. Ukiwaona vijana kwamba wao wamekwenda katika maziko wakawa wao hawaombi dua, wakimaliza labda mtu Al-Fatiha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu fil janna mathalan, alafu wengine wakaitikia amin, hii ni mfanyaji ajijue athimun, anapata madhambi, kwa sababu mtume hajaamrisha jambo kama hili. Kaa kisako usome uangalie, je, mtume alikuwa akiomba dua anaomba dua vipi katika kila mnasaba? Si kama wewe tu uje tu na uguzi wako, labda watu wamekaa katika kikao, basi kabla ya kumaliza kikao chetu tunataka angalau mtu mmoja atuombee dua ili kikao chetu kuwe na baraka. Hapana bana, mtume alikaa katika kikao kama hivyo? Je, aliomba? Mtume alikuwa anaishi katika maisha ambayo alikuwa katika wakati wake kuna matatizo, nchi ina mashaka. Je, alikwenda katika uwanja akasema leo tunaenda kuomba dua kwa ajili ya kuiombea dua nchi? Alifanya hili? Kama hakufanya, basi hili ni mardud, halikubaliki, na mfanyaji wake athimun, atakuwa ni mwenye kupata madhambi. Kwa hiyo la msingi uzingatie kwamba mtume anasema addu'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Usije ukafanya unapotaka wewe tu, hakikisha unafuata vile ambavyo Allah na mtume wake alivyoweka. Kwa hivyo Allah aliposema uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni, si kama kasema tu halafu mambo ndo akawa yamekwisha tu. Kwa hivyo tuombe tunavyotaka tu? Hapana. Fatiha basi sema hivi na huyu mwingine afanye hivi? Hapana. Allah akafafanua namna gani aombe yeye. Wakala taala, basi Allah akasema katika sura ya Al-A'raf, uduu rabbakum, akasema muombeni mola wenu. Tadarrua, mumuombe kwa unyenyekevu, sio unasukuma maneno tu. Wamekwenda watu katika mikutano ya siasa, wakaanza kutukanana, wakaanza kusema waliowasema, kunapigwa ngoma, mwisho wanasema kabla ya kuondoka, jamani tupate dua ili tuweze kutawanyika tuende kwa salama huko tunapokwenda. Unadhani ndio dua kama hii? Nini mnafanya utoto tu basi? Hii si dua. Dua kuna utaratibu wake. Wengine sasa hivi wakawa kwa sababu wao wanatumia akili, tuna watoto wetu, kwamba wao wanafanya mtihani, kwa hivyo kwa ajili ya Allah awafanyie uzuri jambo lao, tunaomba basi tuwaombe dua ili Allah awafanyie jambo lao jepesi. Hii tunaambia ni batili, haikubaliki, kwa sababu ni jambo la uzushi katika dini. Mtume hakutuamrisha tufanye masala kama haya, na yoyote anayepinga tuambia hatu burhanakum, toe ni dalili zenu za kulithibitisha jambo hili, ambao ukileta hoja ya kwamba hoja zao wanazozitoa ni mambo katika kuuliza tu, kwani kuna ubaya gani, kwani kuna tatizo gani, mbona hivi, mimi ninahisi hivi, hizo sio hoja katika dini. Unatakikana lazima umfuate Mtume, yeye aliamrisha vipi katika kila mnasaba, sio kwamba wewe unajiombea tu unavyotaka wewe. Na hilo jambo la kumuombea mzee, usizani mnakaa mnavyotaka tu. Kwa hivyo leo tutakuwa tunaomba dua ya mzee wetu uombe unavyotaka wewe? Hapana, lazima iombe kwa utaratibu maalumu. Yeye Mtume alikuwa na watoto, yeye Mtume alikuwa na wazee, walifariki na wengine wamefariki katika mila. Je, aliomba vipi? Ndio maana akasema addu'a huwa ni ibada, dua ni ibada. Basi Allah anasema ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu tena kwa siri. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah hawapendi wale ambao wenye kuchupa mpaka katika masala haya. Hapa Allah anasema muombe tadarrua. Nini maana tadarrua? Wa khufyatan, na Allah akasema tuombe kwa siri. Halafu akakutanisha katika aya hii maneno yake ya mwisho, anasema innahu la yuhibbul mu'tadin, kwamba yeye hawapendi wale ambao wenye kuchupa mpaka. Nini makusudio ya hadithi hii na nini kana kusudia Allah? Nini makusudio ya aya hii? Anakusudia nini Allah hawa ambao wanaochupa mpaka? Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، نكوسيانكم إن شاء الله كما يقول كما نوصي نفسي في خطبة يقان ذاتنا إليه كما بمتوم ينسيما دوا من إبادة. Kwa hivyo kama ni ibada, kama wewe ulivyofahamu kwamba sala ni ibada, hukuja tu ukawa unasali, ulikaa ukasoma ukajua kwamba hizi ndio sharti za sala, haya ndio mambo ya wajibati katika sala, haya ndio mambo ambayo unawaki zi sala, haya yote bila shaka wayafahamu. Basi na kama hii dua ni ibada, basi kwa mkubwa ufahamu ndio hivyo hivyo. Hii dua ina sharti zake, utaka kuomba kuna masharti gani, wakati gani dua inaombwa Allah anaikubali, wakati gani Allah haikubali dua hiyo, nguzo zake na masala yake, kama ulivyofahamu katika masala ya ibada nyinginezo unazojua wewe, ikiwa sala, ikiwa funga, ikiwa zaka. Kwa kuwa ni ibada, basi utaratibu utabaki ule ule tu, lazima uisome, usije ukavurumisha tu unavyotaka wewe. Masala ya Al-Fatiha, haya mambo hayakuja katika dini. Watu wakakusanyika wakawa wao sasa wanaomba dua kwa pamoja, mmoja anaomba dua, wengine wanaitikia amin, hilo jambo halipo isipokuwa katika mnasaba maalum, tena ni michache ambayo iliyokuja. Pale ambapo vimekuja kwa wingi, basi iombe kwa wingi, na pale ambapo vimekuja kwa umoja, kila mmoja aombe kivyake vyake, sio ukalazimisha. Kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna tatizo gani? Mbona mimi nahisi hivi? Haya sio masala ya kutumia akili. Jambo kama umeambiwa ni ibada, ibadati inatakikana kufuata. Kwa hivyo Allah akaelekeza namna ya kwamba yeye aombe vipi, akasema ud'u rabbakum tadarrua, muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu. Halafu akasema wa khufiyatan, tena muombe kwa sauti ya chini, kwa siri. Hataki mambo ya mazogo, sio kama watu wakawa wanasema huyu mwingine anapiga mazogo, huyu ananyanyua sauti katika hali hii. Hilo sivyo alivyosema Allah. kisha akamalizia innahu la yuhibbul mu'tadin, hakika Allah hawapendi wale ambao wenye kuchupa mpaka. Kala Ibn Qatada, amesema Ibn Qatada fi maana al-aya, katika kuifasiri aya hii akasema, elamu tamuweni annahu fi baadhi dua, katika baadhi ya dua ambazo watu wanaomba, itidau, watu huo wanachupa mpaka, fajitanibuha, jiepusheni na masala hayo. Alafu akatoa hadithi anasema, wa ana Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, anasema inni samitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakulu, mimi nimemsikia mtume anasema, sayakunu fi hadhihi al-umma, patakuja kuwa katika umati wangu huu, kaumun, watakuja watu, ya'taduna fi ad-du'a, wao wanachupa mpaka katika sala la kuomba dua, watuhur, na masala ya tahara, basi wao watakuwa wanachupa mpaka. Je, wanachupa mpaka ndio vipi? Bado hakujaona ile namna anachupa mpaka. Hadithi hii rawahu Abu Daudi. Basi wa maana hadha alhadith, maana ya hadithi hii, kala Abdul Razzaq al-Muhsin al-Badri, akasema Abdul Razzaq al-Muhsin al-Badri hafidhahullah, katika kitabu chake anasema fiqh al-adhiyat wal-adhkar, anasema maana ya hadithi hii, inna al-i'tida'a fi ad-du'a, hakika jambo la kuchupa mpaka katika kuomba dua, maana yake tajawazu, ni mtu kuchupa mpaka, ma yambaghi, kwa yale ambayo yanatakikana, aliyaktasira alayhi, yeye akupilizika na hilo, akawa yeye analeta zaidi ya vile. Akaendelea kusema fa kullu mukhalifatan lis-sunnah, hapa ndo kwenye msingi wa maelezo yetu, kila ambaye atakaye khalifu mwenendo wa mtume, wa mufarakata li hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akafarikiana na ule mwenendo wake bwana mtume, fi duai, katika jambo la kuomba dua, yu'adu i'tida, huyu ndo anahesabika kwamba yeye ni mwenye kuchupa mpaka, na Allah anasema hakika yeye la yuhibbul mu'tadin, basi wale ambao wanaomba dua kila baada ya sala wakaomba dua kwa pamoja, hawa tunawaambia mu'tadin, wao ndio waliochupa mpaka, kwa sababu mtume hakulifundisha hivi. Wale ambao watakaokaa wakawa wakakaa kila mwaka kwa ajili ya kuombea dua wazee wao, wanapenda, wanaomba kwa ikhlasi na wanalia, wanazikurubisha nyoyo zao mbele ya Allah, hazikubadili dua zao, kwa sababu wao wanaomba dua katika jambo ambalo mukhalifatan lisunna, wamekwenda kinyume na sunna bwana mtume, na yeye atahesabika athimun, ni mwenye kupanda madhambi tu, hata awe na moyo wake uko katika hali gani. Na hayo maneno atakayosema kwamba innamal a'malu binniyat, kwamba kila mmoja atalipwa kwa nia yake, na wanadhani kama hakufahamu, ni yule mtu aliyechukua maneno maneno tu, hakujua maana ya hadithi hii ni nini. Aliona yeye kwamba kila unalolifanya hili jambo litakubaliwa, basi yule ambaye atakaye kwenda katika makaburi, si wanauliza vijana wa sasa hivi, wamekuwa wao hawataki kuomba dua, kila kitu wanasema dua haramu. Hatukusema hivyo wala hatutasema hivyo, tutasema palipokuwa haramu, pale ambapo mtume hakufundisha, hapo ndo tutasema hili halifai. Kwa hivyo watu wakaenda mazikoni, wakawa baada ya kumaliza kuzika, wakawa wao wamezoea hivyo, wakawa wanasema mmoja anaomba dua, wengine wakaitikia amin. Hawa tunasema haulai mu'tadin, hawa ndio wanachupa mpaka, na hawa hapa anasema la yuhibbu, ye hawapendi kabisa watu kama hawa. Idhan, kwa maana hiyo, ayuha almuslim, anna alwajiba, jambo la wajibu, an yahdhira, anatakiwa mtu atahadhari, ashadd alhadhari, tena kutahadhari kulikokuwa kukubwa, atahadhari an aadiyati allati, kuleta madua ambayo, ahadathaha baadhi shuyukh aldhalali, waliozua baadhi ya wale mashekhi waliokuwa potevu, wakawapelekea watu, halafu wao wakawa wanawaambia katika lugha za kuwapendezesha, msiwasikilize hao, anapoambiwa atoe dalili, yeye dalili yake anauliza maswali, jawabu lake anauliza kwani kuna hivi, kwani kumwomba hawa hivi, mbona hivi, hawaleti dalili ya moja kwa moja. Basi watu wanatakiwa tahadhari, bikaifiyati lati, wakaleta manamna ya dua ambayo lam yarid ala nabii sallallahu alaihi wasallam, haikuja kaifia hizo kutoka kwa bwana mtume. Mtume anasema addu'a huwa alibada, dua ni jambo la ibada. Kama ni ibada, kaa kitako kwa mkubwa usome ibada ya dua inaombwa vipi, ukitaka kuomba huku unaomba vipi, ukitaka kutaka hili uombe vipi, sio uombe unataka wewe tu. basi hili bado ni jambo la kwanza ambalo anatakiwa mtu awafanyie wema wazee wake, ni kumuombea dua mzee wake. Lakini umuombe vipi wewe Mola wako? Usije ukavumbua tu unapotaka wewe, wao ukaona kama kwa hapa mimi na ndo ninaomba. Ila jambo halitokubalika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.